بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Kehf suresini tanıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 10. ayetine kadar gelmiştik. Rabbimiz Ashab-ı Kehf'i anlatmaya başlamıştı. Toplumlarına karşı, babalarına, analarına karşı, zalim yöneticilerine karşı şanlı bir kıyam gerçekleştirmiş. 3-5 tane genç mağaraya sığındılar. Fakalu dediler ki, Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ey bizim adına kıyam gerçekleştirdiğimiz Rabbimiz, ey bizim adına sıcak döşeklerimizi, ana kucaklarımızı terk ettiğimiz Rabbimiz, atina milledünke rahmeten, bize katından bir rahmet gönder, bir ledünni rahmet gönder, ve heyyi lena min emrine raşada, ve başladığımız bu işte bize başarılar lütfeyle. İşimizi hayırlarla, güzelliklerle sonuca ulaştır ya Rabbi diye Allah'a dua ettiler. Evet, Allah'ın rahmetini istediler. Ya Rabbi, bizim senin rahmetine ihtiyacımız var. Analarımızın merhametine, babalarımızın merhametine, toplumumuzun merhametine, zalim tağutların merhametine ihtiyacımız yok. Bizim böyle bir beklentimiz yok ya Rabbi. Biz ledünni bir rahmet bekliyoruz. Biz senin bize yol göstermeni bekliyoruz. Ne olur ya Rabbi, bizi şu zalimlerin elinde oyuncak yapma. Şimdi bu zalimler bizi yakaladıkları zaman ya öldürecekler, ya burunlarımızı, kulaklarımızı kesecekler, gözlerimizi oyacaklar, işkencelerle bizi dinimizden döndürmeye çalışacaklar. Ne olur ne olmaz. Belki canımız yanar da işkenceler esnasında ağzımızdan elfaz-ı küfürler çıkıverir. Seni darıltacak, senin gazabını celbedecek bir kısım sözleri ağzımızdan çıkarıveririz de, dünyamızı da ukbamızı da berbat ederiz. Ne olur ya Rabbi, bize merhametini ulaştırıver dediler ve bir mağaraya sığındılar. Zalim toplumdan, zalim toplumun şerrinden biz böyle bir mağaraya sığındık ya Rabbi. Zalim iktidarlara kulluktan, sana kulluk edebileceğimiz bir ortama hicret ettik ya Rabbi. Onların seninle bizim aramıza giremeyecekleri bir mağaraya hicret ettik. Sana sığındık, bizi koru ya Rabbi dediler. Allah da diyor ki bakın, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا. Biz de onların kulaklarına bir örtü çektik ve yüzyıllarca o mağarada uyutu verdik. Evet, uyuttu Allah onları. Ama öteki uyuyanlardan farklıydı onlar. Uyuttu Allah onları mağarada ama öteki uyuyanlar gibi kokuşmadılar, çürümediler, telef olmadılar, yok olup gitmediler. Allah için uyuyan, Allah için bir hayat yaşayan insanların uykusu dirilerden daha diriydi, uyanıklardan daha uyanıktı. Allah onları uyuttu orada, böylece onların uykuları tüm sıkıntılarının bitmesine sebep oldu. zalim toplumlarından, zalim yöneticilerinden kurtulmalarına sebep oldu. Tüm acıları dindi, tüm sıkıntıları yok oldu. Uyku bir bakıma ölümdür. Allah onları orada uyutuverdi, tüm dertlerini, tüm korkularını, tüm endişelerini gideriverdi. Tıpkı Bedir'de Müslümanlar da bir sıkıntıya düşmüşlerdi. Savaş öncesi münafıkların bir entrikasıyla Müslümanların moralleri bozulmuş, sıkıntıya düşmüşler, korku içine düşmüşlerdi. Rabbimiz Bedir'de onları da uyutuverdi, tüm sıkıntılarını gideriverdi, tüm dedikodularını gideriverdi, tüm korkularını, tüm endişelerini gideriverdi. Hatta sahabenin beyanıyla Müslümanlar orada ihtilam olanlar bile oldu. Böylesine Allah onları rahatlatıverdi. Allah onları orada uyuttu. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ Sonra biz onları dirilttik. لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا Orada ne kadar kaldıklarını hangi grup daha iyi bilecek bunu açığa çıkarmak için biz onları tekrar dirilttik diyor Allah. Allah onları tekrar diriltti. 300 küsur yıllık bir uykunun arkasından Allah onları tekrar diriltti ve kıyamete kadar onlar diri kalacaklar. Allah'ın kitabında yerlerini aldılar. Kıyamete kadar onlar diri kalacaklar müminlerin kalplerinde. Dünyanın neresinde olursa olsun ben de Müslümanım diyen bir kişi kulluk kitabını okumak üzere eline aldığı zaman, Kehf suresine geldiği zaman o kahramanlarla yüz yüze gelecek. O yiğitler kıyamete kadar bütün insanlığa mesaj sunmaya, uyuyanları uyandırmaya, ölüleri diriltmeye devam edecekler. Ayrıldılar aramızdan, terk ettiler toplumlarını, tavır aldılar analarına, babalarına, reddettiler tüm yapay tanrıları ve tanrıçaları, küstüler, ayrıldılar aramızdan ama bakın ki hala aramızdalar. Uyudular ama bakın ki hala kıyamete kadar uyuyanları uyandırmayı sürdürüyorlar. Öldüler ama hala diriler ve kıyamete kadar kendilerini örnek alan, kendi kıyamlarını örnek alan ve kendileri gibi Müslümanca bir hayat yaşayanları diriltmeye devam edecekler. Bakın böylece Rabbimiz iki ayetiyle kısa bir özet sundu. Şimdi de biraz detaylı bir biçimde olayı bize şöylece anlatmaya başlayacak. Nahnu naqussu aleyke nebe'ehum bil hakkı. Ey peygamberim, biz o ashab-ı Kehf'in haberini hak olarak sana anlatıyoruz. Haklı olarak sana anlatıyoruz ya da gerçek olarak sana anlatıyoruz ya da hakkın açığa çıkması için, hakkın bütün dünya insanlığı tarafından anlaşılması için biz onların haberini detaylı bir biçimde sana anlatıyoruz. Hangi hakkın açığa çıkması için? Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Bu alemde en büyük bir hak var, en büyük bir gerçek var. O da Allah tek Rab ve ilahtır. Ben de onun kulu ve kölesiyim. İşte bu alemin en büyük hakkı, en büyük gerçeği budur. Allah tek Rab ve ilahtır. Bizler de onun kulu ve kölesiyiz. İşte bu gerçek anlaşılsın diye, bu hak açığa çıksın diye biz onların haberini sana hakla anlatıyoruz ey peygamberim. İşte yıllar önce gerçekleşmiş ve dilden dile dolaşan olayın, hadisenin iç yüzünü bakın Rabbimiz bize anlatmaya başlıyor. O zaman bizler şu konuda kendimizi bir yargılayalım. Acaba Rabbimizin bu hak haberleriyle ne kadar ilgileniyoruz? Onu bir yargılamak zorundayız. Acaba bizim dirilişimiz için Rabbimizin yıllarca uyutup da dirilttiği Ashab-ı Kehf'in haberleriyle ne kadar ilgileniyoruz, ne kadar biğane kalıyoruz, onu her birerimiz bir daha sorgulamak, bir daha gözden geçirmek zorundayız. Halbuki onların uykusu uyuyanları uyandırmak içindi. onların uykusu kıyamete kadar uykuda olan insanları uyandırmak için deyip, acaba bizim dirilişimiz için, bizim uyanışımız için Rabbimizin 300 küsür yıl bir mağarada uyutup sonra uyandırdığı bu Ashab-ı Kehf'in haberiyle ilgilenmeyen şu andaki bizler, acaba onların makamında uyuyanlar mıyız? Bunu bir daha gözden geçirmek zorundayız. Onların uykusu tıpkı kısa bir süre sonra uyanışıyla tüm tabiatı uyandıracak olan bir baharın uykusu gibiydi. Ya da mesajın hüsnü kabul görebilmesi için bir beklemeydi, çaresiz bir süre beklenilecekti. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda bir süre beklemesi gibi ya da sevgili peygamberimizin Hıra mağarasında bir süre beklemesi gibi, yani bir neşvü nema beklemesi ya da toprağın altına atılmış, geleceğe atılmış bir tohumun filizlenmesi için bir süre toprağın altında beklemesi gibi bir beklemeydi, bir uykuydu onların uykusu. Şu anda haber merkezlerinin peşinde koşan bizler, Rabbimizin bu haberiyle ne kadar ilgileniyoruz, Allah için onu bir daha gözden geçirelim. Bakın Allah diyor ki, biz onların haberini sana hak ile anlatıyoruz ey peygamberim. İz innehum fityetün, onlar gençtiler. Yaş olarak genç, belki öyle de ama iman olarak gençtiler, dinçtiler, dipdiri ayaktaydılar. Onların imanları onları yerlerinde durduramayacak kadar gençti, dinçti onlar. Âmenu bi rabbihim, Rablerine iman ettiler o gençler. Gençti onlar. Hayatlarının baharını yaşıyorlardı. Belki böyle bir kıyamı göze almasalardı, belki analarının, babalarının, toplumlarının küfrünü ve şirkini sineye çekselerdi, ya bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. 3-5 kişi bu toplumu değiştiremeyeceğimize göre, bu kurulu düzeni değiştiremeyeceğimize göre, statikoyu yerinden oynatamayacağımıza göre, biz de vazgeçiverelim, biz de şirki ve küfrü sinemize çekiverelim, susmayı tercih ediverelim deyiverselerdi, böyle bir kıyamı, böyle bir hicreti göze almasalardı, belki ana kucaklarında, evlerinde, barklarında kendi dünyalarını yaşayıp gideceklerdi, belki sıkıntıları olmayacaktı, belki rahatsız olmayacaklardı, belki böyle bir hicret, böyle bir kıyam, böyle bir mağara ve o mağaranın getirdiği korkuları, endişeleri olmayacaktı, hayatları tıkırında olacaktı ama öteki akranları gibi, bir nebat gibi, bir böcek gibi ölüp gidecekler, unutulup gidecekler. Şu anda kimse onları hatırlamayacaktı. Ama onlar bir kıyam gerçekleştirdiler. Allah onlara öyle bir dirilik lütfetti ki kitabında, işte kıyamete kadar yerlerini aldılar. Kıyamete kadar müminlerin kalbinde dipdiri olarak, canlı olarak hayatlarını sürdürecek. Allah onların hayatlarını bereketlendiriverdi. Öyleyse burada şunu söylemek zorundayız. Ne mutlu hayatlarını Allah için yaşayanlara. Ne mutlu hayatlarını o hayatın sahibine satanlara cennet karşılığında. Ne mutlu faniyi verip de bakiyi, cenneti satın alanlara. Ne mutlu gençliklerini tohum gibi yere saçıp da karşılığında Allah'ın rızasını elde edenlere. Yazıklar olsun bir nebat gibi, bir böcek gibi yiyip, içip, yaşayıp, ölüp gidenlere, unutulup gidenlere. Bakın Allah diyor ki, onlar gençtiler, âmenu bi rabbihim, Rablerine iman ettiler. Ama teslimiyeti de gündeme getiren bir imanla iman ettiler. Ameli de gündeme getiren bir imanla iman ettiler Allah'a. Tıpkı Ashab-ı Uhdud'un imanı gibi bir imanla iman ettiler. Buruç suresinde anlatılır. Ashab-ı Uhdud, Allah'ı aziz bildiler, Allah'ı hamid bildiler. İzzeti ve şerefi Allah'ta gördüler. En büyük Allah dediler, başka büyük yok dediler. Sistemi uygulanacak, dini uygulanacak, çektiği yere gidilecek, arzuları yerine getirilecek sadece Allah'tır dediler. Allah'ı hamid bildiler ve çevrelerindeki kafirleri gazaplandırdılar. Diri diri onlar da hendeklere gömüldüler ya. İşte bu gençler de tıpkı ashab-ı Uhdud gibi iman ettiler Allah'a. Âmenu bi rabbihim ve zidnâhum huda. Allah diyor ki biz de onların hidayetini artırıverdik. Bakın Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edilirse teslimiyeti de gündeme getiren, itaati, kıyamı da gündeme getiren bir imanla iman edilmişse arkasından hemen hidayet artırılıyor. Allah o kimselerin hidayetlerini artırıveriyor. Sonra diyor ki bakın وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ve bir de biz onların kalplerini sağlamlaştırıverdik. Kalplerini oturaklaştırıverdik. Kalplerindeki tüm korkularını, tüm endişelerini gideriverdik. Bir tek kişi tüm dünyaya meydan okuyabilecek kadar bir cesaret sahibi oluverdi. Allahu Ekber. Allah diyor ki biz onların kalplerini sağlamlaştırıverdik. Kalplerinin Allah'a tevekkülünü, güç kaynağına güvenlerini artırıverdi Allah. Bir kişi tüm dünyaya meydan okuyabilecek bir noktaya geliverdi. Allah onların kalplerini sağlamlaştırıverdi. İz kamu, kıyama kalktıkları zaman da, peki nedir kıyam? Birkaç cümle halinde onu bir özetleyeyim. Bakın Allah diyor ki onlar kıyama kalktıkları zaman, yani namaza doğruldukları zaman mı? Hayır öyle değil. Bizim namazla ulaşacağımız şeyin pratiğini gerçekleştirdiler. Yani daha doğrusu bizim namazımız da onların kıyamına götürmeliydi bizi. Yani dinlerini hayata hakim kılmak üzere, Allah'ın dininin egemenliği üzerine her şeylerini feda etmek için doğruldukları zaman, dinleriyle doğruldukları zaman, imanlarını doğrulttukları zaman, çevrelerini imanlarıyla doğrultmaya yöneldikleri zaman, yani dışa taştıkları zaman, imanlarını dışa yansıtmaya başladıkları zaman ki işte kıyam budur. Kıyam bir kişinin imanını dışa vurması, dışa yansıtması demektir. Tüm çevresini o imanını yaşayabileceği bir ortama dönüştürmek üzere kişinin imanını çevresine haykırması demektir. İşte o gençler imanlarını, inançlarını toplumlarına haykırmak için yöneldiler. Çağlarına haykırmak için yöneldiler. Sadece o çağla sınırlı değil, tüm çağlara, tüm asırlara, tüm geleceklere haykırmak istediler. Dışa taşmak ve taşırmak istediler. Çünkü kalbe hapsedilmiş bir iman Allah'ın istediği bir iman değildir. Mescitlere, mabetlere hapsedilmiş bir din, sosyal hayatta hiçbir geçerliliği olmayan bir din Allah'ın istediği bir din değildir. Bakın onlar imanlarını haykırdılar analarına, babalarına, imanlarını ilan ettiler toplumlarına, imanlarını haykırdılar çağlarına ve tüm gelecek çağlara. Böylece onlar bir kıyam gerçekleştirdiler ve kıyama kalkarken de bakın şunu söylediler. Fakalu rabbuna rabbus semavati vel ard. Dediler ki bizim Rabbimiz semavatın ve arzın Rabbidir. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bizim hayatımıza program çizen Rabbimiz, bizim yaptıklarımızın tümünü yaptıran, yapmayıp terk ettiklerimizin tümünü terk ettiren Rabbimiz, gökleri ve yeri yaratan, göklere ve yere egemen olan, göktekilere ve yerdekilere program çizme yetkisine sahip olan göklerin ve yerin Rabbidir. Yani şunu demek istediler. Bizler yeryüzünün küçücük bir şehrinde, küçücük bir ülkesinde, küçücük bir nahiyesinde, küçücük bir bölgesinde hakları olmadığı halde Rab'lığa soyunan, Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını Allah yasaları yerine ikame etmeye çalışan, insanları Allah'a kulluktan koparıp kendilerine kul köle edinmeye çalışan, şu yeryüzünün küçücük bir şehrindeki sahte Rab'lerin Rab'lığını kabul etmiyoruz. Biz onların tanrılığını kabul etmiyoruz. Bizim Rabbimiz onlar değil. Bizim Rabbimiz semavat ve arzın Rabbidir. Gökleri ve yeri yaratan, gökteki ve yerdekilere program çizme yetkisi elinde olan Allah bizim Rabbimizdir dediler. Böylece toplumlarının tanrılaştırdığı tüm yapay tanrıları, tüm sahte tanrıları reddettiklerini ve sadece iman ettiklerini avazlarının çıktığı kadar haykırdılar. Böylece işte kıyamlarını ortaya koydular. Sonra dediler ki, لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا Biz kesinlikle Allah dışında başka bir varlığa dua etmeyiz. Bunaldığımız, daraldığımız zaman yetiş ey falan ey filan diye Allah dışında başka birilerini asla yardıma çağırmayız. Biz Allah berisinde başka bir varlığın çektiği yere asla gitmeyiz. Biz Allah dışında başka bir varlığın yasalarını asla uygulamayız. Çok açık ve net bir biçimde diyorlar ki, biz arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan hiçbir varlığı dinlemeyiz. Kimi insanlar için bu tür ayetler sanki ilaç gibi. Alırlar bu ve benzeri ayetleri, istedikleri gibi bir anlam yüklerler, kendi geliştirdikleri bir mantıkla herkesi kafir ve müşrik yapmaya kalkışırlar. Peki, yani şöyle derler, madem ki Allah'tan başka hiç kimseyi dinlemeyeceğiz, madem ki Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmeyeceğiz, o zaman bir kadının kocasını dinlemesi, bir evladın babasını, anasını dinlemesi, bir talebenin hocasına itaat etmesi, bir tebaanın reisine itaat edip dinlemesi küfür ve şirktir diye bu ve benzeri ayetlere yanlış anlamlar yükleyerek herkesi kafir ve müşrik yapmaya çalışanlara diyorum ki, bu ayetten böyle bir şey çıkmaz. Ben babamı, anamı dinlerken babamı, anamı razı etmek için değil, onları dinle diyen Rabbimi razı etmek için dinliyorsam, bunun küfürle, şirkle ne ilgisi var? Bir kadın kocasını dinlerken, kocasını Rableşmek, tanrılaştırmak adına değil de, kocanı dinle diyen Allah'ı dinlemek üzere dinliyorsa, bunun küfürle ve şirkle ne ilgisi var da? Eğer bizler, Allah'ın dinle dediklerini dinle dediği konularda dinliyorsak, dinleme dediklerini dinlemeyin dedikleri konularda da dinlemiyorsak, bunun küfürle ve şirkle bir ilgisi yok. Bu tür ayetlere o ayette olmayan anlamları yükleyerek insanları kafir ya da müşrik yapmanın da hiçbir mantığı yoktur. Bakın o gençler dediler ki, biz arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan hiçbir varlığı dinlemeyiz, hiçbir varlığa kulluk etmeyiz, hiçbir varlığa itaat etmeyiz. Lakat kulna izen şatata, eğer biz bunun aksini söyleyecek ve aksini yapacak olursak, yani Allah berisinde başka varlıklara da kulluk etmeye kalkışacak olursak, Allah dışında başka varlıkların çektiği yere de gitmeye kalkışacak olursak, Allah'tan başkalarını da hayatımızda etkili, yetkili bilmeye, egemen bilmeye kalkışacak olursak, o zaman gerçekten biz sapmış oluruz, sapıtmış oluruz dediler. Yani bu sözleriyle üzerlerine çullanan analarına, babalarına, akrabalarına, toplumlarına, sahte ve yapay tanrılara ve tanrıçalara şunu söylüyordu gençler. Yapmayın, gelmeyin bizim üzerimize. Bizim şu ağızlarımızdan Allah'a kulluğun dışında başka bir söz çıkaramazsınız. Biz yolumuzu bulduktan sonra, biz Allah'ın vahiyiyle tanıştıktan sonra, bize Allah'ın elçisinin hidayet hediyesi ulaştıktan sonra, biz hidayeti tanıdıktan sonra asla bizim ağzımızdan küfür sözü, şirk sözü çıkaramazsınız. Öldürseniz de, assanız, kesseniz de, derimizi yüzseniz de, kodeslere tıksanız da, vücutlarımızı lime lime parçalara ayırsanız da, kesinlikle bizim ağzımızdan küfür ve şirk sözü çıkaramazsınız. Boşuna üzerimize gelmeyin diye açıkça tavırlarını ortaya koydular. Kendi kimliklerini böylece ortaya koyduktan sonra bakın şimdi de toplumlarını şöylece yargılayıp sorguladılar. Ha ulai kavmuna, şu bizim kavmimize, şu bizim toplumumuza gelince, اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً, onlar Allah berisinde kendilerine bir kısım tanrılar buldular. Tamam, Allah'ı da dinleyelim ama hayatımızın dinsel bölümünde Allah'ı dinleyelim ama hayatımızın öteki bölümlerini düzenleyecek bizim başka tanrılarımız, başka ilahlarımız, başka Rablerimiz var dediler. Bakın, toplumu yargılayıp sorguluyorlar. Bizim toplum Allah'a iman etmekle birlikte Allah dışında başka tanrılar da buldular. Onların da hayatlarında söz sahibi kabul ettiler. Onları da razı etmek için koşturuyorlar. Toplum kendilerini bir şey yapmak zorunda hissediyorlar. Bunu yapmalıyız diyorlar ama o yapmalıyız dedikleri konuyu kimin söylediğini bilmiyorlar. Bir şeyleri yapmamalıyız. Bunlar yasaktır diyorlar. Kendi hayatlarına bir kısım hürmetler, yasaklar koyuyorlar. Fakat o yasağı kimin koyduğu belli değil. Bir iki örnek vereyim. Diyorlar ki düğünde şunlar şunlar yapılmalı. Damat şöyle giyinmeli. Gelin kızcağız üzerine şöyle bir gelinlik giymeli. Peki kim dedi bunu? Belli değil. Öğretmen ya da öğrenci sınıfa girerken şöyle bir kıyafetle girmeli. Kim dedi? Belli değil. Şöyle bir hukuk, şöyle bir eğitim, şöyle bir kazanma harcama, şöyle bir düğün modeli, şöyle bir itaat modeli, şöyle bir hürmet modeli, şöyle bir sosyal ve siyasal yapılanma modeli. Bunu yapmak zorundayız. Peki kim dedi bunu? Kiminin dediği belli değil. Aklıma bir fıkra geldi. Bazen fıkralar hadiseyi, olayı, konuyu biraz daha net anlatır. Bir arkadaş, bir adam bir yerden geçerken farkında olmadan birinin ayağına basmış. Canı yanmış berikinin, feryadı basmış. Aklın yok mu, gözün görmüyor mu, niye bastın ayağıma diye çıkışmaya başlamış ayağına basılan. Basan da özür dilemiş. Yahu arkadaş, vallahi de billahi de bilerek olmadı ya. Kazara oldu. Sen ömründe hiç hata etmedin mi? Ya özür diliyorum filan. Karşıdaki sesini yükseltiyor. Bu arada üçüncü bir şahıs yaklaşıyor. Geliyor, diyor ki ya derdiniz ne? Niye bağırışıyorsunuz? Ayağına basan diyor ki ya arkadaş, ben şu adamın ayağına basmışım farkında olmadan. Özür diliyorum, bir türlü anlamıyor. Bir de senin yanında özür dileyeyim diye bir özür daha diliyor. Bu sefer o olaya sonradan giren üçüncü şahıs ayağına basılana dönüyor ki ya arkadaş affet gayri, bak özür diliyor. Bir sefer ayağına basılan o üçüncü şahsa çıkışmaya başlıyor. Gözü kör müydü, görmüyor muydu, aklı başında değil miydi, sen niye savunuyorsun falan diye onunla tartışmaya başlayınca ayağına basan bakıyor ki kendisine laf düştüğü yok, o çekip gidiyor. O ikisi tartışmayı sürdürürken bir dördüncü şahıs geliyor. Ya nedir arkadaş derdiniz? Adam diyor ki ya şu, bir bakıyor ki oradaki gitmiş. Ya şurada bir arkadaş vardı demin, şu arkadaşın ayağına basmış. Ya benim yanımda, ben şahidim, 100 kere özür diledi. Bu adam bir türlü onu affetmedi filan deyince o dördüncü şahıs üçüncü şahsa diyor ki ya sana ne arkadaş, herkesin işine niye burnunu sokuyorsun, işine git filan. Bir sefer o ona başlıyor, ya Müslüman değil miyiz, Müslümanların işine el atmayalım, yardım etmeyelim mi, ıslah etmeyelim mi? Bir bakıyor ki o ayağına basılan da kendisine laf düştüğü yok, o da çekip gidiyor. İş büyüyor, mahkemeye intikal ediyor, hakim dosyalar hazır, oturuyor masaya. Alın sanıkları içeriye, alıyorlar sanıkları içeriye, 3-5 tane insan girmiş. Hakim önündeki dosyaya bakıyor ve diyor ki ayağa basan ayağa kalksın, kimse yok. Ayağa basılan sen kalk, yine kimse yok. Peki siz kimsiniz filan diyor. Ya efendim işte biz, çıkın lan şuradan diyor ya, mahkemeyi meşgul edip durmayın. Benim sizden başa uğraşacak işim yok ki, çıkın şuradan. Ayağına basan da yok, basılan da yok ama kimileri kimi şeylerin kavgasını veriyorlar bu toplumda. Düğünde şöyle olacak, nişanda böyle olacak. Yok ya diyen filan yok ortada. Diyen yok ya. Yok adetler böyle diyor, yok töreler böyle diyor. Yok ya, bakın. İslam'ın yaşanmadığı toplumlarda çok tanrılar vardır. İslam'ın uygulanmadığı toplumlarda razı etmek zorunda olduğu insanların çok tanrılar var. Ve kimse de yargılanmaz o toplumda. Çünkü diyen belli değil, yasaklayan belli değil. Bakın, Diyor ki o gençler, haulâ-i kavmuna, şu bizim kavmimiz, ittehadu min dunihi âliheten, Allah berisinde bir kısım tanrılar buldular kendilerine, onları da dinliyorlar. Levla ye'tûne aleyhim bi sultanin beyin, madem ki Allah dışında yetkililer var, madem ki Allah dışında sözü dinlenecek varlıklar da var, egemenler de var, o zaman bizim toplum buna bir delil getirmeli değil miydi? Var mı bir delil? Var mı Kur'an'dan, sünnetten bir delil? Tamam, bakarız Kur'an'a, varsa var, yoksa yok. Ama İslam'ın yaşanmadığı toplumlarda delil de bulamaz insanlar ve kim vurduya gider, kim vurduya gider? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. O zaman Allah'a yalan iftira eden kimselerden daha zalim kim vardır? Allah'a yalan iftira eden kimselerden daha zalim kim vardır? Ne demek o? Hayatı idare etmeye Allah yetmedi de yardımcıları var diyen kimseden daha zalim kim vardır? Güçlü kuvvetli Allah'ı zayıf göstererek yerde sanki Allah bir kısım insanlara yetki devrinde bulunmuş gibi, onlar da benim yerime yetkili demiş gibi Allah'a iftira eden kimselerden daha zalim kim vardır? Allah'tan başka sözü dinlenecek, yasaları uygulanacak, çektiği yere gidilecek varlıklar var diyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah hayata karışmaz. Allah hayatta elçi seçmez. Allah yeryüzüne vahiy göndermez. Allah bizi yaratmış, zar zor 6 günde dinlenmeye çekilmiş köşesine, beni rahatsız etmeyin demiş, benden bu kadar. Zar zor 6 günde yarattım, yoruldum, ırıldım, ben dinlenmeye çekiliyorum. Sakın beni rahatsız etmeyin demiş. Dilediğiniz gibi giyinin, soyunun. Dilediğiniz gibi içkiydi, dışkıydı, fışkıydı, yiyin, için. Dilediğiniz gibi bir hukuk yapın. Dilediğiniz gibi bir eğitimden yana olun. Dilediğiniz gibi bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olun demiş sanki Allah. Aristo mantığı. Böyle diyen kimseden daha zalim kim vardır? Yani Allah'ın dediklerini demediği, demediklerini de dedi pozisyonunda insanlara sunan kimselerden daha zalim kim vardır? İşte Allah'ın dedikleri belli. İşte kitap ortada. 6000 küsur ayet. Bir de bu Kur'an'ın müfessiri mahiyetinde olan, pratik uygulaması mahiyetinde olan peygamberimizin hadisleri var. İşte Allah'ın dedikleri belli. O zaman şu cümleyi ağır ağır söyleyeyim. Eğer kitabı tanımadan, bu kitabın pratiği olan sevgili peygamberimizin şu kadar hadisini tanımadan bir hayat yaşıyorsak, yani kitaptan ve peygamberden habersiz bir kısım sözler söylüyor, bir kısım davranışlar ortaya koyuyorsak, bizimki de iftira değil de nedir Allah'a? Belki de hayatımızın o bölümünü düzenleyen ayetlerden henüz haberimiz yok. Kitapla diyalogumuz yok, kitapla irtibatımız yoksa bizim yaptığımız da Allah'a iftira değil mi? Allah için bunu bir daha düşünün. Bundan sonra bakın diyorlar ki وَاِذْ يَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ. Madem ki toplumu terk ettiniz, içlerinden birisi böyle teklif ediyor. Bakın, kıyamı ortaya koydular, imanlarını haykırdılar, toplumlarını yargıladılar. Bakın içlerinden birisi diyor ki, madem ki tüm toplumu terk ettiniz, وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ, Allah hariç toplumun öteki tanrılarını da reddettiniz. Bakın ifadeye, Allah hariç toplumun öteki yapay tanrılarını ve tanrıçalarını da terk ettiniz. Bu ifadeden anlıyoruz ki demek ki onların içinde yaşadıkları toplum Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan, Allah'tan habersiz yaşayan bir toplum değildi. Aksine Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden, hayatlarının dinsel bölümünü Allah'a bırakan ama hayatlarının öteki bölümlerinde başka tanrılara, başka Rablere kulluk eden bir toplumdu. Bakın ifade ne kadar güzel. Madem ki toplumun Allah hariç öteki tapındığı putlarını, tanrılarını terk ettiniz, öyleyse fe'vu ilel kehfi, hadi acele bir mağaraya sığının. Yenşur lekum rabbukum min rahmetihi, böylece Rabbiniz size rahmetini yayıversin. Ve yuheyyi lekum min emrikum mirfaka, ve başladığınız bu kıyam işini Allah hayırlarla sonuçlandırsın. Başladığınız bu eyleminizde Allah size muvaffakiyetler, başarılar lütfetsin dedi. İçlerinden birisi bir mağaraya sığınma teklifinde bulundu. Bakın, zaten yapacakları bir şey yoktu. Etrafları zalimlerle doluydu. Anaları babaları zalimdi. Toplumları zalimdi. Toplumun tanrılaştırdığı o tağutlar da zalimdi. Yani Allah'ın hukukuna riayet etmeyen insanların o gençlerin hukukuna saygılı davranmaları beklenebilir miydi? Beklenemezdi. Allah'ın hakkını tanımayan o insanların o gençlerin hakkına riayet etmeleri elbette mümkün olmayacaktı. Savaşmaları da mümkün değildi. Sayısal yönden çok azdılar. 3-5 kişiydi. Dediler ki bir mağaraya sığının. Zaten tüm toplum üzerlerine çullanmıştı. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Ey toplumumuz, sizin tüm yapay tanrılarınızı ve tanrıçalarınızı tanımıyoruz, onları reddediyoruz diye bir kıyam gerçekleştirince anaları, babaları, akrabaları, toplumları, tağutları hepsi üzerine çullandılar. Öldürün bunları, susturun bunları, kodese tıkın, derilerini yüzün, vücutlarını lime lime parçalayın. Bunların yüzünü bile görmek istemiyoruz diye bütün toplum üzerlerine çullanmış, yapabilecekleri bir şey yoktu. Onları şu üç şeyden birisi bekliyordu. Ya öldüreceklerdi, ya işkencelerle dinlerinden döndüreceklerdi, kulaklarını, burunlarını keserek, gözlerini oyarak, ellerini, ayaklarını lime lime parçalayarak dinlerinden döndüreceklerdi, yahut da onlar özür dileyeceklerdi, pişmanlık ortaya koyacaklardı, biz vazgeçtik diyeceklerdi, biz de artık sizin gibi inanıyoruz, bizler de artık sizin gibi laikleriz, bizler de artık sizin gibi demokratlarız, bizler de artık sizin kıyafetinizi benimsedik, sizin içkilerinize, sizin zinalarınıza dokunmayacağız, sizin tanrılarınızı biz de kabullendik diyecekler, susmayı tercih edecekler. İnandıkları gibi yaşayamayan o gençler çok kısa bir süre sonra yaşadıkları gibi inanmaya başlayıverecekler, imanlarını kaybedecekler, hem dünyalarını hem ukbalarını berbat edeceklerdi. İşte imanlarının böyle bir tehlikeye düşmesi karşısında içlerinden birisi dedi ki bir mağaraya sığının. Geldiler ve girdiler mağaraya. Allah onları orada uyutuverdi. Tüm endişelerini, tüm sıkıntılarını gideriverdi. Bakın, şimdi de Rabbimiz bize mağarayı tanıtacak. Şu anda sesimizi, soluğumuzu kestik. Mağaranın başına kadar gittik. Bakın, mağaranın sahibi, gençlerin sahibi, güneşin sahibi, göklerin ve yerin sahibi o mağarayı bize şöylece anlatıyor. وَتَرَى الشَّمْسَ Ey peygamberim, sen güneşi görürsün ki اِذَا طَلَعَتْ doğduğu zaman تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ mağaranın o yatan mağaranın içindeki ashab-ı kehfin sağlarından şöyle bir hilal gibi yalayıp geçerdi güneş doğarken وَاِذَا غَرَبَتْ batarken de güneş تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ onların sol taraflarından şöyle bir teğet çizip geçerdi, yalayıp geçerdi onları. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ onlar da mağaranın orta kısmındaydı. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ işte onlar birer Allah ayetidir. Mağara Allah ayeti, gençler Allah ayeti, hava Allah ayeti, güneş Allah ayeti. Bakın güneş Allah'ı dinliyor. Allah güneşe emrediyor, sakın üzerlerine ışınını düşürme, vücutları bozulmasın, onlara rahatsızlık vermeyesin demiş. Güneş de doğarken onların mağaranın içinden şöyle sağdan bir yay çizip geçiyordu. Batarken işte akşama doğru da sollarından teğet geçiyordu, yalayıp geçiyordu. Allah onların sıkıntıya düşmesini, vücutlarının kokuşmasını, çürümesini böylece engelliyordu. Men yehdillahu fehuvel muhtet. Öyleyse Allah kime hidayet etmişse o mutlak doğrudadır, mutlak hidayettedir. وَمَنْ يُضْلِلْ Ama kim de sapmayı tercih etmiş özgür iradesiyle, Allah da onun o tercihini onaylayarak saptırmışsa, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّ مُرْشِدًا Artık onu doğruya ulaştıracak, hakka ulaştıracak ne bir veli ne de bir mürşit yoktur. Ne dedi Allah burada? Allah kimi koruma altına almışsa o korunmuştur. Allah hangi cemaati koruma altına almışsa, hangi Müslümanı koruma altına almışsa, üç kişi de olsa, beş kişi de olsa, kimse onların kılına bile dokunamayacaktır. Allah hangi sistemi koruma altına almışsa, hangi inancı koruma altına almışsa, kimse ona zerre kadar bir zarar veremeyecektir. Ve işte Allah mağarada onları koruma altına almış, kulaklarına bir ağırlık koymuş, dışarıdan etkilenmiyorlar, dışarıdan da kimseyi içeri sokmuyor, kimseye onların huzurunu bozdurmuyor Rabbimiz. Yine devam ediyor, وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا Ey Peygamberim, sen zannedersin ki onlar uyanıktır, وَهُمْ رُقُودٌ ama onlar mışıl mışıl uykudadır. Ey Peygamberim, sen dışarıdan baktığın zaman zannedersin ki onlar uyanıktır ama onlar uykudadır. Gözleri açıktı, nefes de alıyorlardı, belki hareket de ediyorlardı. Dışarıdan bakan birisi onları uyanık zanneder ama onlar uykudaydılar. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Bir de o mağaranın içinde biz onları sağlarından sollarına, sollarından sağlarına da döndürüyorduk. Allahu Ekber. Bir uyku yasası, vücutları çürümesin diye ya da uykuda onlar rahatsız olmasınlar diye biz de uyurken bazen sağa bazen sola döneriz ya, işte bakın Rabbimiz mağaranın içinde onları sağlarından sollarına, sollarından sağlarına döndürüyordu. Ve kelbuhum, köpekleri de basıtun zira'ayhi bil vasit, köpekleri de mağaranın ağzında ön bacaklarını uzatmış, çömelmiş bir vaziyette, o da gözü açık ama uykudaydı. Köpekleri de bekçi olarak mağaranın ağzındaydı. Nereden çıktı bu köpek? Allahu alem, ya o Ashab-ı Kehf isimli gençlerden birisinin bir köpeği vardı, bu köpek oydu. Yahut da şehirden kaçıp dağa tırmanırken, mağaraya doğru kaçarlarken, önlerine bir çoban denk geldi. Bütün dertleri insanlara tebliğ etmekti, bütün dertleri insanları diriltmekti, bütün dertleri yeryüzünde bir tek insan cehenneme gitmesin deyip hemen çobana yöneldiler. O fırsatı da değerlendiler. O telaşın arasında ona da İslam'ı tebliğ ettiler. O da oracıkta Müslüman oldu. Ve dedi ki ne olur bu şereften beni mahrum etmeyin. Şu kıyam hareketinize beni de alın. Bu izzet ve şereften beni mahrum etmeyin dedi. Onu da aldılar aralarına. Mağarada uyuyanlardan birisi de o çobandı. Ve işte o çobanın köpeği de mağaranın ağzında ayaklarını, ön ayaklarını uzatmış bir biçimde duruyordu. Bakın devamla Allah diyor ki, لَوِتَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا Ey Peygamberim, eğer onları o mağaranın içinde o vaziyette bir görseydin, hemen firar eder, korkudan kaçardın. وَلَمُلِئْتَ minhum ruba, onlardan dolayı da içine bir korku, bir ürperti dolardı. Allah Allah. Nasıl bir şeyse bilmiyoruz. Hatta rivayetlere göre mağaranın yakınındaki köylülerden kimileri o gençleri herhalde işlerinden o mağaraya girerken görenler olmuş. Ya bunlar kim? Sonra duyulmuş ki şirke ve küfre karşı gençler kıyam etmişler. Ülkede herkes duymuş. Köylüler merak etmişler. Ya galiba bunlar şu mağaraya girmişlerdi diye merak edip mağaranın içine girenler olmuş ama bir elektrik şokuna tutulmuş gibi kendilerini dışarıya atmışlar. Nasıl bir manzarayla karşılaştılarsa Allah onların huzurunu bozdurmak istememiş ve 300 küsür yıl onları o mağarada uyutuverdikten sonra bakın diyor ki Rabbimiz وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ İşte böylece onları dirilttik. Onları kaldırdık. Niye? لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ Kendi aralarında sorup soruştursunlar, kendi aralarında bu işin muhasebesini, tartışmasını yapsınlar diye. Bakın, Şöyle diyorlar, kâle kâilum minhum, onlardan bir sözcü dedi ki, işlerinden birisi uyanınca dedi ki, kem lebithtüm, bu mağarada ne kadar kaldınız? Bu mağarada ne kadar uyudunuz? Kalu, dediler ki, lebithna yevmen ev ba'da yevm, bir gün ya da bir günden biraz daha az. Dün kaçmıştık Dakyanus'un şerrinden, dün kaçmıştık müşrik bir toplumun şerrinden, işte bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık dediler. Ama sonra birbirlerinin yüzüne baktılar, saçlarımı uzamıştı, tırnaklarımı uzamıştı, yıllar onların yüzlerini mi eskitmiş ya da yaşlandırmıştı bilmiyoruz. Yüzlerine bakınca dediler ki, قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ. Hayır, hayır, tartışmayalım. Bırakalım bu konuda söz söylemeyi, bizim bu mağarada ne kadar uyuduğumuzu, ne kadar kaldığımızı en iyi Allah bilir dediler. Böylece işi Allah'a havale ettiler. İşte bu Allah'ın zikriydi, Allah'ın gündemiydi. En iyi bilen Allah'tı. Onlar da sonucu Allah'a havale ettiler. Ve uyanınca bir açlık söz konusu oldu. Acıktılar. Halbuki 309 yıl Allah onları orada beslemişti, doyurmuştu. Nasıl? Firavun'un zulmü altında bir hayat yaşamaktansa, Allah ve Resulü egemenliğinde çölde özgürce bir hayat yaşamaya razıyız diyen ve bir gece Mısır'ı terk eden İsrailoğullarını Sina çölünde, Tih sahrasında bıldırcın eti kudret helvasıyla besleyen Allah onları mağarada besleyemeyecek miydi? Ya da analarımızın karnında 9 ay bizi besleyen Allah, doyuran Allah onları mağarada 300 küsür yıl doyuramayacak mıydı? Doyurdu ama uyanınca açlık zuhur etti. Bakın dediler ki, feb'athu ahadakum bi verikikum hadihi ilel medineti, içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin. İçlerinden birini şehre göndermeyi düşündüler ve o gönderecekleri kişiye de bakın şöyle tembihte bulundular. فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَى تَعَامًا. Aman ha! İçimizden şehre inen kişi araştırsın, yemeğin helalini, temizini bulup gelsin. Müşrik bir toplumda her kasaptan et alınmaz ki, müşrik bir toplumda her bakkaldan alışveriş yapılmaz ki, bakın diyorlar ki, aman ha dikkat etsin, yemeğin temizini, helalini bulup gelsin. Beyler, yiyecek diye önünüze sunulanların içinde ne var ne yok bilmiyorsanız uzak durun. Şu Yahudilik ve Hristiyanlık dünya, eşyanın fıtratını bozan Yahudilik ve Hristiyanlık dünya, sizi asimile etmek için, sizi yok etmek için her türlü yolu deniyorlar. Bakın 1970'li yıllarda Türkiye'deki kısır kadın oranı %2,5 idi, şu anda %35. Kim yaptı bunu dersiniz? Kim kısırlaştırdı kadınlarınızı? Bakın bir erkeğin normal sperması 100 bin civarında. Normal sperma bundan 10 sene önce 100 bin civarındaymış, şimdi 5 bin civarına düşmüş. Kim düşürüyor bu spermalarını? Kim bitiriyor bu erkeklerin erkekliğini? Kim bitiriyor bu kadınların kadınlığını, hiç düşünmüyor musunuz? Vallahi de billahi de tallahi de her tür mikrobu göndermeye hazırlar. Yeter ki şu Müslümanlar dirilip bir gün kendilerinden hesap soracak noktaya gelmesin diye sizi asimile etmek için uğraşanların gönderdikleri ilaçlara güvenmeyin. Gönderdikleri Coca-Cola'lara güvenmeyin. Evlerinize bile bastırmayın. Dikkat edin biraz. Bakın. Diyorlar ki aman yemeğin temizini bulsun gelsin. Bir de vel yetalattaf ve la yuş'iranne bikum ahada, aman şehre gönderdiğimiz kişi dikkatli davransın da bizim yerimizi hiç kimseye çaktırmasın. Korkuyorlar. Bildikleri yok. Aradan 300 yıl geçmiş, 300 küsür yıl geçmiş. Dakyanus da gebermiş gitmiş. Küfür devleti yıkılmış. Adına kıyam gerçekleştirdiği İslam o bölgede egemen olmuş, herkes Müslüman olmuş ama haberleri yok. Aradan 309 yıl geçmiş, haberleri yok, dün kaçmışlardı. Aman diyor, dikkat etsin şehre inen, bizim yerimizi çaktırmasın. İnnehum in yezharu aleykum, Eğer şu zalim toplum bizim yerimizi bir öğrenirse, yercumukum sizi rejmeder onlar, ev yu'idukum fi milletihim, yahut da zorla zorbayla sizi kendi milletlerine, kendi dinlerine döndürürler. وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدًا, o zaman ebediyen iflah olmazsınız, aman dikkat edin diye şehre birini gönderirler. İner şehre, üstünde bir örtü vardır beni tanımasınlar diye. Şehre bir bakar ki tanıyamaz, çok değişmiş. Söyleyin Allah aşkına, 50 yıl önce Konya'yı terk eden birisi 50 yıl sonra Konya'ya dönse tanıyabilir mi şehri? Tanımaz değil mi? O da tanıyamadı ama şaşırdı. Dedi ki ne olur ne olmaz hızlıca bir fırına gireyim, ekmek alıp hemen arkadaşlarıma döneyim, arkadaşlarıma ihanet etmeyeyim dedi. Bir fırına girdi, ekmek aldı, elindeki yüzyıllar öncesine ait gümüş parayı uzatınca adamlar bir paraya baktılar, bir adama baktılar. Para demode olmuş, yıllar öncesinin parası. Hatta önce galiba sen bir yerden hazine buldun, bunu nereden buldun diye epey sıkıştırırlar. Sonra anlaşılır ki şu anda o bölgede hakim olan İslam devletinin kurulması için, egemen olması için yüzyıllar önce kıyam gerçekleştirmiş, mağaraya sığınmış atalarından, kahramanlardan birisinin karşılarında olduğunu anlayınca hepsi ağlıyor, kucaklıyorlar, yöneticileri duyuyor, valileri duyuyor, hep birlikte mağaraya doğru yürüyorlar. O kişi diyor ki siz arkadan gelin, arkadaşlarım sizi görünce korkarlar, ben onlara bir izah edeyim. O önce girer, onlar da görmüşler gelenleri, eyvah basıldık galiba, işimiz bitti diye üzülürlerken içeri giren der ki durun durun sakin olun, beni bir dinleyin. Bu mağarada ne kadar kaldınız bilir misiniz? Bilmeyiz derler. Haberimiz yok, bu mağarada biz 309 yıl kalmışız. Ne Dakyanus kalmış, ne devleti kalmış, ne zalimler kalmış. Küfür devleti yıkılmış, yerine İslam devleti kurulmuş. Korkmayın şu gelen Müslümanlar, sizin kardeşleriniz, sizi kucaklamaya, sizi tebrik etmeye geliyor. Sevinmişler, gülmüşler ama belki son gülüşleri, bir daha mağaradan dışarıya çıkmıyorlar. Zaten misyonları tamamlanmış, Allah onların ruhlarını orada kabzediveriyor. Son bir mesajı var Allah'ın, bu olayı niye anlattı? Bakın diyor ki, وَكَذَٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, onlar istedikleri kadar gizlenmeye çalışsınlar, biz onları deşifre ettik, insanların bilmesini sağladık. Niye? لِيَعْلَمُوا, insanlar bilsinler diye. Hangi insanlar? Gerek o dönemde bu manzaraya gözleriyle şahit olan insanlar bilsinler ki, gerekse kıyamete kadar gelecek insanlar şu gerçeği bilsinler ki, enne va'dallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Allah dostlarını desteklemeyi vaat ettiği Allah'ın vaadi haktır. Allah düşmanlarını yerin dibine batırmayı vaat ettiği Allah'ın vaadi haktır. İşte 3, 5 ya da 7 kişilik gençler grubu Allah adına bir kıyam gerçekleştirdiler. Kıyamete kadar insanlar şu gerçeği bir anlasınlar. 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, 7 kişi de olsa sayısal azlıklarına, güçsüzlüklerine bakmadan güç kaynağıyla irtibata geçip böyle bir kıyamı gerçekleştirirse Allah'ın vaadi haktır. Ben kesin onları galip getireceğim. Karşılarında tüm dünya da olsa onları mağlup edeceğim. İşte ben bu gerçeği insanlar anlasın diye bu olayı böylece bu noktaya getirdim. Size anlatıyorum diyor Rabbimiz. Anladınız değil mi? 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa Allah adına kıyam eden müminleri Allah galip getirecek. Karşılarında bir dünya da olsa Allah onları mağlup edecek. İşte Ashab-ı Kehf dimdik ayakta, dipdiri ama Dakyanuslar gebermiş gitmiş, küfür devleti yıkılmış gitmiş. Bir bu gerçek anlaşılsın diye, bir de وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا, kıyametin kopacağı gün konusunda, insanların dirilecekleri konusunda zerre kadar bir endişeleri kalmasın diye biz bu olayı böylece programladık diyor Allah. Ben 300 küsür yıl Ashab-ı Kehf'i uyutup nasıl diriltmişsem, ey insanlar, mezarlarınızdan aynen sizi de mantar bitiyormuş gibi bitirip yarın hesap kitap günü huzuruma getireceğim. Bu konuda insanların zerre kadar bir endişeleri kalmasın diye işte Rabbimiz bu olayı böylece programladı, böylece açığa çıkardı. Bir bölüm daha var, onu da okuyup bitiriyorum. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ Halk, o bölgedeki halk, onların durumunu tartışmaya başladılar. فَقَالُ اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ Bir kısmı dedi ki, bunlar üzerine bir bina yapalım, bir anıt yapalım. Ya da hayatımızı onlar üzerine bina edelim. Onlar kaynaklı bir hayat yaşayalım. Madem ki onlar Allah'ın salih kişileriydi, biz de onları izleyelim. Onlar nasıl yürüyorsa biz de öyle yürüyelim. Onlar nasıl giyiniyorsa biz de öyle giyinelim. Onlar nasıl namaz kılıyorsa biz de öyle kılalım. Onlar kaynaklı bir hayat yaşayalım dediler. Bugün de aynı tartışmalar yok mu? Salihleri izleyelim. Yer üstü yer altından idare ediliyor. Aman salihleri takip edelim diyenler yok mu? Var. O gün o insanlar da dediler ki biz bunları izleyelim. Yapılanmamızı onlar üzerine bina edelim. Peki Allah ne dedi ya? Rabbuhum a'lemu bihim. Hayır. Onları en iyi bilen Allah'tır. Onlar birer insandı, geldi geçti. Benim kitabım dimdik ayaktayken, benim yasal örneğim, peygamberlerim dimdik ayaktayken niye onları izleyecekmişsiniz? Niye onları takip edecekmişsiniz? Benim kitabım, benim peygamberim eşliğinde bir hayat yaşamak zorundasınız dedi. İşte kıyamete kadar ölmüş kişileri putlaştırmaya çalışanlara Allah böyle hoş bir cevap verdi. Sonra قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ Onlara galip gelenler yani yöneticiler de dediler ki لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Hayır hayır dediler. Onların üzerine bir mescit inşa edelim. Bakın yöneticiler hep böyledir. Hep istifade cihetine gider. Hem kendi reklamlarını yapmak isterler hem de ölmüş insanların kemikleri üzerinden rant elde etmek isterler. Bir mescit kuralım. Bakın şu anda tekkeler, türbeler kanun maddesi olarak kapatıldı diyorlar ama hala açık değil mi? Para getirdiği için hala açık. Yani cukka elde etmek için yöneticiler bu işi hep böyle ranta dönüştürmek istiyorlar. Bakın dediler ki لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَ Hayır hayır biz bunların üzerine bir mescit inşa edeceğiz. Böylece tekke türbe haline getirip para kazanacağız. İşte Mevlana Hazretleri, tekkeler, türbeler kapalı diyorlar ama harıl harıl para kesiyorlar. Yöneticiler hep bunu istemişler tarih boyunca. Bakın bugün de aynı şeyi yapıyorlar, dün de aynı şeyi yapmışlar. Onların üzerine bir mescit kuralım, böylece hem kendi reklamlarımızda kullanalım, hem de rant elde edelim, cukka elde edelim demişler. Bundan sonra Ashab-ı Kehf'in sayılarıyla mağarada kaldıkları yıllarla alakalı Rabbimiz bilgi sunacak. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak üzere, tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.